राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2056 28 अक्टूबर 1999 साया रामायण पाठ के लगभग अंत में श्री डूंगरगढ़ राजस्थान राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। भाई बहनों से मेरा कहना है कु प्रभु से परमात्मा की प्राप्ति वही अपना काम करो, जो सत्संग का काम है वही चलो है। अपना अपने को आश्वासन दे दिया है, अपने मस्ती से भगवान का भजन करो और इसके काम में सततपरता से लगे रहो। नारायण नारायण नारायण नारायण। अपने पर भगवान की बहुत कृपा है, जैसे कि भगवान के चरित्र में हम लगे हुए हैं। ये जो हम लगते हैं ये हमारी शक्ति नहीं है, ये भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा से ही हम लगे हैं। ऐसा ही सब भाई बहन सब ऐसा ही माने, कृपा माने भगवान की। ये मेरी तो विशेष रहती है कि परमपिता परमेश्वर है हमारे हमारे हमारे। एक एक भाई एक एक बहन ये मान सकते हैं कि प्रभु हमारे ही है, खास हमारे हैं। ये सब हृदय से बिल्कुल ये समझो कि हमारे साक्षात परमात्मा हमारे हैं और हमारे ठीक कर रहे हैं। हमें तत्परता से उसके चरित्र पढ़ते रहें, गाते रहें, नाम लेते रहें, रात दिन अपने घरों में भी भगवान का चिंतन करते रहें, मस्ती से खूब आनंद से भगवान की कृपा से सब ठीक होगा। भाइयों बहनों, अभी जो ये कथा हो रही है, सत्संग हो रही है, रामायण का पाठ हो रहा है, ऐसे शुभकामना में भगवान की कृपा ही माननी चाहिए। भगवत कृपा की ये पहचान है। जिन पर गोस्वामी जी कहते हैं जिन पर भगवान की कृपा होती है वही इस मार्ग में पैर रखता है। कृपा से ही ऐसा अवसर मिलता है, ये निश्चित बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है। सच्चे हृदय से भगवान में लगे रहो। प्रभु की कृपा अटल है और भगवान जो भेजते हैं जरा ध्यान देना, चाहे अनुकूल प्रति प्रवृत्ति भेजे चाहे प्रतिकूल हमारी प्रवृत्ति हो जाए, हमारे ऐसी घटना घटे, उनमें सब में भगवान की कृपा है। अनुकूलता में ही कृपा है, प्रतिकूलता में ही कृपा है। जैसे वैद्य होता है वो कड़वी दवाई देता है अथवा अच्छा पथ्य देता है तो उसमें सब में कृपा होती है। पथ्य हमारे को अच्छा सुभाता लगता है और औषधि कड़वी लगती है तो वो जीव को लगती है। परंतु सिद्धांत से वो सब ठीक है, क्योंकि जो ठीक होता है उनकी नीयत ठीक है भगवान की। जैसे सदवैद्य की नियत होती है ऐसा रोग दूर हो, निरोग हो जाए, ऐसा भाव है, उस भाव पर दृष्टि रहनी चाहिए। भगवान की एक विलक्षणता और है, उनके कभी भूल नहीं होती, ये सब ठीक होता है। उनके विधान में हमें संतोष होना चाहिए, हमारे मन के विरुद्ध होता है उसमें भी भगवान की कृपा होती है, हमारे मन के अनुकूल होता है उसमें भी भगवान की कृपा होती है। भगवान की दो कृपा नहीं होती, वो एक ही है। जैसे माता कभी लाल रे तार रे मातुर नाकारम निरार बगे तत्वदेव ऐसे नियंत्रण हो रहे हो, जैसे बालक को प्यार करती है, जैसे माँ लगाती है प्यार करती है, माता में खूब प्यार से इसने चुलाती है, उसमें भी कृपा है। और माँ गुस्सा कर थप्पड़ लगा देती है, उसमें माँ का हृदय तो नहीं होता। दो क्रिया दिखती है जरूर, पर दो क्रिया दिखने पर भी हृदय एक रहता है। कोई भी माँ कभी अपने बच्चे को मारती हो, तुम जाकर के चपत्तों में लगा दो कि क्या कहते हो, क्या कहते, तेरे को सहायता कर दू, तो अकेली तकलीफ लेकर रही है, तेरी सहायता कर दू, तो लड़ेगी आपसे। लड़ती क्यों है, तेरी सहायता करता हूँ मैं कि मैं ऐसे नहीं सहायता से। उनका मारना आपका मारना एक नहीं है। माँ जो मारती है वो मारती है, मारने नहीं देती। कभी उसका हृदय होता ही नहीं कि हम बच्चे को कोई मारे, यार आप भी नहीं चाहती है। श्री राम जी ने गीता जी में गोस्वामी तुलसी बराजा दिखते है कि जैसे शिशु के कोई भ्रण हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो माँ चीरा लगा दुआ है, और चीरा लगाने में बालक जलता है तो माँ हाथ पकड़ देती है ज्यादा घाव न हो जाए, ऐसा ख्याल रखती है और जानकर चीरा लगवाती है। माँ के तकलीफ कब नहीं होती, बालक समझा है माँ को कठोर, पर बालक समझता है भाई बुद्धि ठीक नहीं है, वो मन के प्रतिकूल होने से कठोर समझता है, पर माँ के हृदय में कठोरता सहने की भी शक्ति है, वो भी कठोरता सहती है और राजी नहीं होती है, परंतु वो प्रण नाश हो जाए, उसका घाव ठीक हो जाए अच्छी तरह से, इस बात को लेकर के वो अपने मन को खड़ा कठोर कर देती है। इस तरह से भगवान हमारे पर कृपा करते हैं, हमारे प्रतिकूल से प्रतिकूल घटना करती है उसमें भी भगवान की कृपा एकदम वैसी की वैसी रहती है जैसे अनुकूलता में। जैसे हमारे मनचाही बात करने में भगवान की कृपा रहती है, उससे कम नहीं रहती है, ज्यादा रहती है। बालक खेलते हो कहीं तो उसको लड्डू देने में किसी माता की प्रवृत्ति हो जाए, कोई माई लड्डू दे सकती है, पर कोई ताड़ना नहीं दे सकती। लड्डू सब दे सकती है पर ताड़ना सब नहीं दे सकते। ताड़ना माँ दे सकती है अपने बच्चे को, सब नहीं। ऐसे ताड़ना में मेरापन अधिक होता है, प्यार करने की अपेक्षा भी ताड़ना में प्यार अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, अपना है ना, अपना अपने का वास्तव ठीक करना है तो ठीक करने में समय लगता है, उसमें भी वो हृदय से सहती सहती सब अफसोसा लेती है। इस वास्ते अपने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आवे, उस प्रतिकूल परिस्थिति में हम दुखी होते, ये हमारी गलती है। ये बालक का बालक बना है जो रोता है चिल्लाता है अच्छा नहीं समझता है, तो बालक का वो भोला बना है, कड़े शब्दों में तो मूर्खता है। माँ के गोदी में उनके हाथों में रहते हुए रोता है तो उसको समझाया जाए, रे मूर्ख हंसेगा कहा, हंसने की जगह कौन सी तेरी, प्रसन्न होने की जगह तो माँ की गोदी है, इससे बढ़कर तेरे वास्ते कौन सी बढ़िया है। मूर्खता है, इस वास्ते सो रोता है चिल्लाता है। ऐसे आप हमारे लोग दुखी होते हैं, वो चिल्लाते हो तो उसमें हमारी मूर्खता हेतु है। भगवान ठीक करते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, ऐसा जिसके विश्वास हो जाता है वो भक्त मस्त रहता है, उसके कभी दुख होता ही नहीं। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आ रहे पर भी उनके चित्त में प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि माँ हमारा ठीक करती है, हमारे लिए ठीक हो वैसे ही माँ प्रबंध करती है। तो चेती तेजी से अपने प्रसन्न हरदम आनंद रहे, सदावती संत अचूपर आनंद, संतों के हाथों पर आनंद होता है, सदा ही दिवाली रहती है, सदा ही प्रसन्नता रहती है, सदा ही आनंद रहता है, मौज रहती है, क्योंकि भगवान पर विश्वास है। ये विश्वास कम होने से दुख होता हमारे को, हमारे लिए दुख और सुख दो आता है ना, अनुकूलता में राजी होते हैं, प्रतिकूलता में दुखी हो जाते हैं, तो दुख हो जाना है वो मूर्खता है। इस वास्ते हमारे तो भगवान की कृपा मान करके प्रसन्न रहना चाहिए, एकदम ही मूर्खता नहीं रखनी चाहिए। और सत्संग जो होता है, सत्संग का तात्पर्य क्या है, तात्पर्य इस बात के समझने के लिए है। मानो प्रतिकूलता में प्रतिकूलता दिखती है, हम घबराते हैं, क्रोध आता है, रोना आता है, गुस्सा आता है, अच्छा नहीं लगता है, इस बात के मिटाने के लिए सत्संग किया जाता है। सत्संग का तात्पर्य यही है कि भगवान का विधान समझो, वो अनुकूल होता है प्रतिकूल, अनुकूल प्रतिकूल बाहर से दो चीज होती है, भीतर में प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल या अनुकूल है। वो भीतर के भाव को अगर ठीक समझा जाए तो रोता नहीं, फिर दुख नहीं होता, उसे आनंद होता है। कड़वी से कड़वी दवाई देने पर भी सदवैद्य का सदा उपकार मानता है, वो कड़वी दवाई में उपकार मानता है, कितने में कठिनता होती है तो भी भीतर राजी होता है कि महाराज ने बड़ा अच्छा काम किया। इसी तरह से जितने भाई बहन बैठे हैं, इनके मन के प्रतिकूल घटना घट जाए, उस घटना में जो हम घबराते हैं, भगवान को अच्छा नहीं समझते, भगवान को उलाना देते हैं कि ऐसा हमारा क्यों किया तुमने, तो ये मूर्खता है। भगवान जितना समझते हैं इतना हम नहीं समझते, माँ जितना समझती है उतना बाल नहीं समझता, बाल के इतने उतनी समझ नहीं है, उतनी योग्यता नहीं है जो माँ के समझने की है। इस वास्ते माँ का विधान बालक के लिए सदा ठीक होता है। फिर भी माँ की भूल हो सकती है, पर ठाकुर जी की भूल नहीं होती, भगवान की भूल नहीं होती। इस वास्ते भगवान के ऊपर विश्वास रखने वाले सदा प्रसन्न रहते हैं, सब मौज में रहते हैं, हरदम प्रसन्न रहते हैं, हरदम खुश रहते हैं कि भगवान का विधान है, हमारे लिए बड़ी आनंद की बात है। सज्जनों, सत्संग करने का ही तो महत्व है। सत्संग करता है, बातों को ठीक समझता है तो उसका दुख मिट जाता है। मनुष्य ने समझा है कि रुपया से दुख मिटता है, रुपया दुख नहीं मिटता, लाखों करोड़ों और मन रुपया हो जाए तो भी दुख नहीं मिटेगा, और सत्संग करेगा वो तो जरूर दुख मिटेगा, इसमें संदेह नहीं है, पक्की बात है, क्योंकि उन्हें समझ शुद्ध हो जाती है, समझने की जो बुद्धि है वो निर्मल हो जाती है। वो निर्मल बुद्धि होने के कारण से बढ़िया बात बढ़िया लगती है, सब अच्छी लगती है, भगवान के हृदय की तरफ उनकी वृत्ति रहती है, वो भी क्रियाओं की तरफ नहीं रहती, क्रियाओं की तरफ रहती है, वो बच्चा कब अनुकूलता कब प्रतिकूलता होती है, अनुकूलता से भी प्रतिकूलता विशेष आनंद देने वाली है। कोई भी माँ अपना बालक को उस थप्पड़ लगा सकती है, अपना बालक नहीं हो तो दूसरे शिकायत करेगी, थप्पड़ नहीं लगा सकते, तो थप्पड़ लगाने में अपना पर विशेष होता है, तो प्रतिकूलता में भगवान की अपना पर की बात विशेष होती है, विशेष जितनी लाभदायक है उतनी वो दूसरी लाभदायक नहीं होती। इस वास्ते प्रसन्न रहते हैं संत महात्मा लोग, राजी रहते भगवान के विधान हरदम प्रसन्न रहते हैं, बुखार में भी दर्द में भी मस्त रहते हैं। शेठ जी के पत्नी थी, पत्नी से दर्द बहुत होता था, तो शेठ जी ने कहा दर्द इतना ज्यादा होता है, रोने का हमारा स्वभाव नहीं है, इस बात से रोता नहीं, कोई ने ऐसी बात कह दी कि आपके दर्द ठीक होने के लिए अनुसार करते हैं, तो जोर से बोले थे शेठ जी, मेरे सामने की बात है, मैं वहीं था, भौकने की बात है कि जो भगवान का विधान जिसको बदलना चाहता है वो मित्र नहीं है, शत्रु है हमारा। भगवान ने जो दर्द भेजा है उस दर्द को ठीक करने के लिए जो अनुसार कोई करना चाहते हैं वो बैरी है हमारा, क्योंकि हमारे प्रभु के विधान को बदलना चाहता है। भगवान का विधान हमारे मंगल के लिए है, आनंद के लिए है, वो सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, उसमें नाराज नहीं होना चाहिए। ऐसी बात हरेक नहीं कह सकता, वही कह सकता जो भगवान के भाव को समझता है। और सबका इस वास्ते आप लोगों से भी ये करा, भाइयों से, बहनों से, माताओं से, कि अपने जो विधान होता है भगवान का, वो भगवान का विधान हमारे मंगल मंगलमय होता है। हमारी समझ में आवे चाहे ना आवे समझ में, तो हमारी समझ की कमी है, भगवान की कमी नहीं है। वो भगवान कभी आते ही नहीं, कभी भगवान भूल होते ही नहीं, कभी उसे वादा होता ही नहीं। प्रहलाद जी के सामने ये कहा था, खंतव्य मंग यदि वे समय विलंब मेरे आने में विलंब होता है होया, इसलिए तुम क्षमा करना। ये क्या है, ये भगवान की अत्यधिक कृपा है, क्षमा मांग रहे। भगवान ठीक ढंग से काम करते हैं, कभी क्षण मात्र भी विलंब नहीं होता है, सब काम ठीक होते हैं। और प्रहलाद जी दृष्टि से कह रहे हैं, वो अपनी तरफ से कभी भूल होती ही नहीं वाले, तो यदि भगवान की भूल हो जाए तो फिर भूल कहाँ मिटेगी। आप विचार करो, भगवान की अगर भूल हो जाए तो भूल मिटेगी कहाँ, कोई जगह ही नहीं है और भूल मिटने की, तो भूल होती ही नहीं वहां। दूसरे आदमी समझते उसी अनुसार भगवान विचार करते है, ये यथाभाव देते थे वे चाहते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं। यह स्मरण भगवान की और महत्ता है और विशेषता है, ये समझे। भगवान माफी मांग रहे ये और भगवान की विशेषता है, और भक्ति की गलती है, भक्ति की गलती होती है, ये भगवान की और विशेषता और महत्ता है। भगवान के बहुत आनंद ही आनंद होता है। लोग कहते हैं कि हमारे राम जी ने दुख दे दिया, राम जी के दुख उधार भी नहीं मिलता। राम जी को दुख देने के लिए उधार ले तो उधार भी मिलता नहीं, दुख नहीं मिलता, दुख मिलता ही नहीं, घाटा है, दुख का घाटा है। वो आनंद ही आनंद है, सुख और दुख दो चीज जोड़े ही सोचते थे, आनंद में दुख कहाँ है, सुख के बदले तो दुख है, दुख के बदले सुख है, पर आनंद में तो है ही नहीं, क्यों आनंद होता है। तो भगवत संबंध में आनंद ही आनंद होता है, दुख का नाम निशान नहीं है। दुख है वो जड़ से नहीं है, जड़ से तो आनंद ही है भीतर से। इस वास्ते दुख का अत्यंत अभाव हो जाता है, सुख आनंद है जो सुते रहता है स्वाभाविक। भगवान की कृपा से भगवान के आनंदमय विधान तो हरदम रहता है, हमें दुख तो कृपा रहती है भगवान के, दुख होता नहीं, आता नहीं, आता ही नहीं, वो आने की घड़ी नहीं बंद कर जाती है। आप विचार करो तो ये आपके अनुभव होगा कि आनंद है वो स्वतः है। आप समझो, आपको नींद आती है तो सुख होता है, बैठे है तो आनंद है, कोई काम बिना किए भी आनंद है, सदा शांति रहती है। दुख और संताप हर कोई आती है तो वो आगंतुक होती है, पर सुख आगंतुक नहीं होता है, आनंद आगंतुक नहीं होता है, वो तो स्थाई है, मूल में दुख है ही नहीं। ये भी संपत्ति मोक्ष है निबंधा आसुरी पता, आसुरी संपत्ति बांधने वाली है, बांधने वाली सामग्री मनुष्य ने खुद ने पैदा की है, वो भगवान का विधान नहीं है। पैदा कर दे तो भगवान को उसी अनुसार करना पड़ता है, मानते हैं। पर बंधन में भी भगवान के बंधन में भी मुक्ति मुक्ति आनंद ही आनंद है सदाई। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि भगवान का विधान हमारे लिए सदा ठीक होता है। इस वास्ते सदा याद रखना, अपने न्याय उचलना पड़े, अपना न्याय नहीं करना है। एक करना होता है, एक होना होता है, एक है होता, तीन है। क करना होना है तीन है, करने में हम लोग अभी करने में है, करने में करने के बाद में हम हो जाएंगे स्थिति है में, होने में होने के बाद में स्थिति होगी है में। तो करना जब तक है हमारे उसमें हमें अपना काम ठीक करना चाहिए। आज दुनिया में अन्याय कर रहे हैं ज्यादा लोग, कर्जों की कुछ महिमा है, उस कर्जों की देख रेख में काम करते हैं लोग, तो जगह जगह स्वार्थ आ रहा है, अपनी जमीन में, अपने खेतों में, अपने मार्ग में, अपने घर में ये करें अन्याय कर रहे हैं, अन्याय बेटा कर रहे बाप के साथ अन्याय, वे अपने स्वार्थ देखते हैं, समझते नहीं, पूरा समझते नहीं, इस वास्ते अन्याय करते हैं। अन्याय के अन्याय करने से करने वाले का अहित होता है, हित कभी होता ही नहीं, परंतु अधर्म धर्म जी मन थे तमसावृता तमोगुण से आवृत अंतकरण होता है, तो उसमें उस वो अन्याय में ठीक दिखता है। अन्याय पर खेतों की इतनी सीमित दबा देते हैं, गलियां छोटी छोटी मैंने देखी है, मैं गांव में छोटे छोटे गांव में फिरा हुआ घुमा हुआ हूँ, भिक्षा मांगी हुई है, तो छोटे गांव ऐसा गाना अठन वो दबा देते हैं, दोनों दबा देते हैं, मनुष्य निकलना मुश्किल होता है, ऐसा मैंने देखा है। ऐसे सीम होती है खेत में जिसमें वो दबा देते दूसरी सीम दबा देते हैं, मैंने देखी है, मेरे पालक बनाई देखी हुई सीम, और आज रात देखता हूँ तो दिल्ली सारी दबाई हुई है, मैंने प्रत्यक्ष में देखा आपको बता सकता हूँ। आज स्वार्थ बुद्धि ज्यादा होगी, ये स्वार्थ बुद्धि है, ये ही वास्तव में अन्याय करती है। अर्जुन ने पूछा है कि महाराज अतः कहना प्रयोग तुम पापम चरती पुरुष, मनुष्य किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है, क्योंकि पाप का फल होता है दुख, वो दुख कोई चाहता नहीं, दुख नहीं चाहने पर भी दुख देने वाले काम क्यों करता है, वो अन्यथा भी अपने दुखदायी परिस्थिति चाहता नहीं फिर पाप क्यों करता है। तो भगवान ने वो अर्जुन ने तो पूछा भाई क्या कारण है, कोई देव कराता है, कोई पृष्ठभूमि प्राप्त कराता है, और कोई कारण है, क्या क्या कारण है उसमें। भगवान ने उत्तर दिया काम है शत्रु देशा, मन में कामना है कि मिल जाए, हमारी कुछ जमीन मिल जाए, हमारी कुछ चीज मिल जाए, ऐसे अन्याय भीषण आ रहा है, तो बाप है बेटा, बेटा है बाप, उनसे उनसे लेना चाहते हैं, और जो कोई पड़ोसी है उनसे खरी अपना ले लो तो लाभ होगा, लाभ वास्तव में नहीं होगा, वास्तव में नुकसान नुकसान होगा, कि तुम्हारी वृत्ति खराब होगी, लोग में आकर के अन्याय में करने लगे, अब सुख बनेगी आशा ही मत करो, सुख की आशा तभी करो जब आपका त्याग होगा, त्याग शांति निरंतरम, त्याग के बाद तत्काल शांति होती है, जब अन्याय का आचरण करते हो और चाहते सुख होगा। बहम होता है बहम कि इतना जमीन बदा दे, ये इतना अपना घर है बढ़ाए दे, खेत नदी बढ़ा दे, खेत की चीजों से चुरा दे, दूसरों की शेर को दे ले, अपनी गाय भैंस मुफ्त में दूसरों के खेत में चरा ले तो हमारे लाभ हो जाएगा, ऐसे लाभ नहीं होता है, होती बड़ी बड़ी हानि, खेत की चाबी बांट देते हैं, खेत चीज चुरा लेते हैं, वो देखते हमारा लाभ होता है, लाभ दिखता है, अन्याय करने में, अन्याय करने में लाभ नहीं होता, अन्याय में सदा नुकसान होता है, वे ही रोते हैं पीछे, वे ही खुद ही रोते हैं, परंतु उनकी वृत्ति उधर जाती ही नहीं, हमने अन्याय किया इस बात आप बताई, इधर वृत्ति जाती ही नहीं, अभी परिवार नियोजन करते हैं, इससे बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, परंतु आपकी वृत्ति जाती ही नहीं उधर, और ठीक है बहुत ठीक है बहुत ठीक है, ये दुख पा रहे हैं, ये दुख और भयंकर होगा, उसे मुश्किल हो जाएगा, उसमें जीना और अपने रहना निर्वाह मुश्किल हो जाएगा, ऐसी आप बताओगे आप न्याय चलो ठीक तरह चलो, उसे ठीक होगा, परंतु ये बात बेजस्ती नहीं है। जिसकी बुद्धि खराब होती है, अधर्म धर्म यदि मन्य थे तमसा वृता, तमोगुण से आच्छादित बुद्धि अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म, सर्वार्थात विपरीत आंसर, संपूर्ण बातों को विपरीत देखता है, उल्टा दिखते उल्टा है, क्योंकि बुद्धि उल्टी हो गई, समझ उल्टी हो गई, जब सुधर कर दिएगा नुकसान करने में फायदा देगा है। आज जो तरह तरह की बातें आती है, नुकसान करते थे, जानवरों को मार देते हैं, विपरीत करते हैं, विरोध करते हैं, क्यों करते हैं? और समझते नहीं, वे उसमें समझते हैं जिसमें भला है, अपना भला समझ के काम करते हैं, क्या करते हैं उल्टा, तो समझ उल्टा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि पहली खराब होती है। बुद्धि नाश जाए तो विषयानुकूल संगत, विषयों का ध्यान करते हैं, पदार्थों का ध्यान करते हैं, भोगों का ध्यान करते हैं, रुपयों को ध्यान करते हैं, उनके ध्यान करने से रुपयों की वृद्धि लगने से भी रुपये से ज्यादा होगा, झूठ के बोलने से रुपये ज्यादा होगा, ठगने से रुपये ज्यादा हो जाएगा, उनके पढ़ा कलर से हमारा लाभ ज्यादा हो जाएगा, ऐसा दिखता है, वास्तव में लाभ नहीं होता है, लाभ वास्तव में नुकसान होता है, परंतु वो वृत्ति नहीं दिखती। जिनकी शुद्ध बुद्धि है उनको दिखता है ऐसे अन्याय, अन्याय नहीं करेंगे, वही दुख पाल लेंगे, बड़ा अन्याय करेंगे नहीं, क्योंकि अन्याय का नतीजा बड़ा खराब होता है और न्याय का नतीजा बढ़िया होता है। न्याय में कष्ट भी पड़ा पड़े तो बड़ा ऊंचा माना है, जान करके पंचाग्नि तपना शुभ है, परंतु उनसे शुभ वो है न्याय युद्ध चलते हुए, धर्म युद्ध चलते हुए, जो विभिन्न आती अवस्था, उस अवस्था में प्रसन्न रहना है, ये आनंद की बात है। एक गार्ड था, ये मोतीलाल क्या नाम था याद नहीं इसकी, वो गार्ड था, तो वो जब गाड़ी ठहरी तो स्टेशन मास्टर से मिलने गया, तो उनके आपस में बात भगवत संबंधी बात चल पड़ी, वो बात चल पड़ी तो भगवान ठीक करते हैं, तो स्टेशन मास्टर ने कहा कि ठीक करते अगर ठीक थे तो तुम्हारी जो गाड़ी है गाड़ी से तो मत जाओ, देखो क्या होता है, कैसी बात है, नहीं जाएंगे। और गाड़ी गई सही, ऐसे ही सही गई, गाड़ी गया नहीं। फिर महाराज जो कह गाड़ी छोड़ दी, गाड़ी गाड़ी बिना गाड़ की जा रही है, उसमें आगे पता लगा गाड़ है ही नहीं, तो उसमें मुकदमा चला, मुकदमा चल के अंत में उसकी पेंशन होने वाली थी, तो उसको कह दिया कि तुम्हारा कुछ नहीं दिया जाएगा और निकाल दिया जाए, नौकरी से खाली कर दिया जाएगा। ऐसी बात सुनाई तो वो खुश बहुत हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ कि भगवान की कृपा, थैंक यू, बहुत बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, ऐसा अच्छा समझ करके राजी हुआ ज्यादा। तो जो उनको सस्पेंड करने वाला था उसने बोला, तू राजी कैसे हुआ, तुम्हारी पेंशन होने वाली थी, नौकरी थोड़ी रह गई, ते ठीक होने वाला, उसमें बेटी होने, तुम राजी क्यों हुआ? तो उसने कहा कि कई अन्याय करने से तो दुख कई बार भोगा है, परंतु भगवान की बात से दुख मिला, ऐसा दुख तो भाग्यवान को मिलता है, इस वास्ते राजी हुआ कि आज बड़ा भारी आज आहो भाग्य है हमारा, जो भगवान की बात के जानते हुए हमारे को आज नौकरी से खाली कर दिया, ऐसा मौका मिलता है, इस वास्ते राजी हुआ कि भगवान की कृपा हुई, तो उसे छोड़े तो आज राजी हो जाओ। वो गली गली पे रहने के लिए वो खुश हुआ, बहुत बहुत सी भगवान की कृपा हुई। अरे मन की बेचारी बात होने पर दुखी होते हैं हम, पर भगवान के काम में आज उदाहरण मिला, ऐसा तो भाग्य होता है, अच्छा ही कोई बोलता है, इस बात से हमारे आनंद ज्यादा हुआ इस बात का, क्योंकि भगवान की बात बोले तो दुख हुआ है, तो ये विशेषता है, आनंद की बात है, तो ऐसे समझ करके वो राजी हुए। इसी तरह से भाइयों जो है भगवान के कारण से हमारे को दुख आता है, ऐसा दुख का पड़ा है, ऐसा दुख बहुत कम आता है, तो इस बात से ऐसा दुख आ जाए उसे बहुत राजी होना चाहिए, हर समय में शुक्र होना चाहिए, हृदय में आनंद होना चाहिए, नित्य भगवान नित्य है, उनका आनंद नित्य है, उनकी शांति नित्य है, उनका आनंद नित्य है, अनित्य है ही नहीं। नारायण नारायण नारायण। या तो ये मेरे पुण्य आया है, ऐसा ऐसा काम करते हैं लोग, तो उसमें आप बताओ पराया देना। जहां तक मैंने पराया आड़े नहीं देना चाहिए, विशेष ख्याल करना चाहिए।